Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Mayıs Salı. Yıl 2015, ay 5, gün 146, Hızır 21. 1436, Hicri Şaban 8, 1431, Rumi Mayıs 13. Bahar rüzgarlarının sonu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Añafiles de plata, ay de mi alma. Y aquí se pierda Granada, ay de mi alma. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Pase Base El Rey Moro, Moro Kralı'nın geçişi gibi bir adına çevirebileceğimiz Perez de Hita tarafından bestelenmiş bir balad, acıklı yanık bir balad dinledik. Tendiya kontu bu baladı yasaklamak zorunda kaldı, hissetti kendini çünkü öylesine Moro halkını öylesine bir isyana teşvik ediyordu ki barışı, huzuru bozuyordu. O zaman silahlara sarılmak zorunda kaldık Moriscoların ya da Moroların isyanlarına karşı. 1482'de Alhama kentinin ele geçirilmesiyle ilgili Tendiya kontu da orada Elhamra'da Granada'nın 10 yıl sonra ele geçirilmesine kadar orada kalacaktı. İhanet etmiş bir kraldan da bahsediyor. Tam tipik bir insanlık tarih hikayesi, ihanetlerle, isyanlarla, bastırılan adaletsizliklerle dolu. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Türbanların son pırıltısı. En sonunda Moroların canına tak etti. Hala Endülis'te kalmış olan Muhammed'in çocukları bu sınırsız yasaklamalar karşısında ayaklandılar. Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen İsa'nın askerleri bu isyanı bastıramadı. Ta ki aynen Haçlı seferleri döneminde olduğu gibi çok önemli bir yardım alanı dek. Askerlere sıfır vergiyle gasp etme, esirleri köleleştirme ve ganimet yağmalama hakkı tanındı. O zaman düzenin güçleri buğday ve arpa hasatlarını, bademleri, inekleri, kuzuları, ipekleri, altınları, elbiseleri, kolyeleri, kızları ve kadınları yağmaladılar. Avladıkları erkekleri ise açık artırmalarda sattılar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Demi Alhama diyorlardı. 1647'de bugün Elsa Young idam edilen ilk cadı olmuş. Connecticut'ta yeni göçmen, yeni İngiltere diye adlandırılan, İngiltere'den Amerika'ya göç eden hacıların kendi aralarında cadı avı başlıyor. Ve Hartford'da, Connecticut'ta Elsa Young'ı asmışlar, daha doğrusu yakmışlar. İngiltere'den gelen Amerikan Amerika'daki koloniler arasında cadı avı başlıyor. 1647. 1897'de de Bram Stoker'ın romanı Dracula yayınlanıyor. Ve vampir hikayeleri günümüzde de radyo ve televizyonlar, radyo yok da televizyonlarda çok yaygın. 1986'da bugün de Avrupa topluluğu Avrupa bayrağını, bugün bildiğimiz yıldızlarıyla bilinen Avrupa bayrağını kabul etmiş bugün. Evet, tarihte bugün bunlar olmuş. Şimdi günün haberlerine bakalım. Epey hava ve su durumundan bahsetmemiz mümkün olabilir. Öncelikle onları bir konuşalım. Hindistan'a gidelim önce, Asya'ya. Hindistan'da havalar çok sıcakmış. Bu Hindistan'ın etkilenen sıcak hava dalgasında ısı yer yer 48 dereceyi buluyormuş. 48 derece. Aynen öyle. Allahabad, Uttar Pradesh eyaletinde, vilayetinde Allahabad'da 48 derece. Uttar Pradesh'i genellikle sel olaylarından duyuyoruz ismini, ama bu sefer sıcaklık dalgasıyla beraber geliyor gündeme. 500 kişi ölmüş en az. Evet, Hindistan'ın genelinde. Başkent Delhi'de de 44 dereceyi bulmuşlar. Büyük bir zamanda değil. Cumartesi gününden bu yana 140 aşkın insan sıcaklar yüzünden hayatını kaybetmiş. Evet, en az 500 ölü var. Korkunç görüntüler. Ölümlerin çoğu son bir haftada meydana gelmiş. Ama tedbir alınmış yetkililere, evden çıkma. Yaşları 50'nin üzerinde işçi sınıfından insanlar ölüyormuş. Doğrudan güneş altında kalanlar. Ajans France Presse bir açıklama. Bunu BBC Türkçe'den alıyoruz bu haberi. Yetkililer, evden çıkmayın. Çıkıyorsanız da koruyucu önlem alın. Bol miktarda sıvı tüketin. Klimalarını niye kullanmıyorlar? Sokakta mı? Arabalarında mı? Bildiğiniz bisikletli arabalar kullanıyorlar zaten bu bölgedeki. Ulaşım bu şekilde sağlanıyor. Evet, arabaların... Klima ve teknoloji pek fazla çare olmuyor gibi. Bu tip teknolojiler. Yani komşu Telangana eyaletinde 10 bölgede 186 ölü. Sadece 58'i sadece cumartesinden bu yana hayatlarını kaybetmiş. Daha birkaç gün devam etmesi de bekleniyor diyor haberler. Daha da artabilir. Ülkenin güneyi böyle de batısı, doğusu farklı mı? Orası da aynıymış. Batı Bengal'de, ülkenin doğusunda bulunan Batı Bengal eyaletinde en az 10 kişi sıcaklar yüzünden ölmüş. Sıcak dalgası mı olur? Evet, Kolkata'da da iki sürücü güneş çarpması yüzünden ölmüş. Tabii sürücü deyince sadece şey akla gelmesin. Arabalar, aynı zamanda bu çekçeklerle, evet, rikşalar var ve onlar güneşe tabi oluyor. Çarpmış, güneş çarpmış, ölmüş. Ama duymuşlar sizi, bir önlemede şey yapmışlar, başvurmuşlar. Klimasız taksilerin gündüzleri 5 saat boyunca trafiğe çıkmaları yasaklanmış. Bu büyük bir problem yaratabilir. Pedal gücüyle klima çalıştırılabilir mi? Çalıştırılır. Çekçeklerde. Ama çok sıcaklarda olmaz. Olmaz mı? Bir de onu soğutmak lazım. Oradan sel dedin. Amerika'ya geçelim o zaman. Texas ve Oklahoma eyaletlerinde büyük bir sel felaketi. 3 ölü, 8 kişi kayıp. Texas ve Oklahoma'da müthiş şiddetli yağışlar olmuş. Karayolları çökmüş. Binlerce kişi elektriksiz. Ayrıca bölge halkı evinde hapis. Bu da Sabah gazetesinden aldığımız bir haber. Bianco Nehri 1929'dan beri en yüksek su seviyesine ulaşmış. Taşıyor nehir ve San Antonio, Texas'ın adı çok iyi bilinen San Antonio kasabasında, daha doğrusu şehrinde sakinler de çok zorda kalmış. Şiddetli rüzgarlar, yağmurlar, bir bina çökmüş. Enkaz altından çıkan iki kişi de yaralı. Durumları belli değil. Ve gelecek haftaya kadar da devam edip, hatta etkisini genişleterek devam edeceğini söylemişler. Ve yalnız Texas ve Oklahoma değil, onun yanında Kansas, Missouri ve Louisiana'nın belli bölgelerini de etkileyecekmiş. Yani bir yandan da büyük seller var. Oradan yukarı çıkalım, Kaliforniya'ya doğru. Kaliforniya'ya çıkarsanız bu sefer su değil, kuraklık bulacaksınız. Evet. Ve çok büyük bir kayıplarla geçiriyor Kaliforniya. Gönüllü su kesintilerini kabul etmişler. Bu ne demek oluyor bilmiyorum ama 4 yıllık tarihi bir kuraklığın 4 yıllık tarihi bir kuraklığın etkisindeler. Eyalet valisi Jerry Brown zorunlu su kesimlerini yaptı ilk defa tarihte ve bayağı eyalette tartışılıyor bu çünkü herkes işte çimlerini arka bahçelerindeki o yeşil çimlerinin sararmasını önlemek için su kullanma durumunda mı değil mi tartışmaları yapılırken birdenbire Kaliforniya'daki suyun %80'ini kullanan tarım ve hayvancılık endüstrisini dışarıda bıraktığı ortaya çıkınca iyi olmadı. Bir %10'unu da petrol şirketleri zaten yapıyorlar. Yani %90'ını kuraklığın suyu tüketen şirketler kısıtlama dışında kaldı. Ama öyle de demeyin. Yansızlık var mı? Yok, öyle de demeyin. Mesela Kaliforniya'da geçen seçimlerde referanduma da gidilmişti. Orada mesela üzerinde GDO takviyesi bulunur ya da GDO eklemesi bulunur yazılı besinden etiketlerin gıdalara yapıştırılıp yapıştırılmaması oylanmıştı, hatırlarsınız. Yani sadece aldığınız bir çocuk mamasının, çocuk yemeğinin üzerine bir etiket koyup koymamaya sordular. Eğer bunun içinde GDO varsa, genetiği değiştirmiş organizma ile alakalı bir durum varsa o etiketi koyacaklardı. Referandumda bunu soruyordu, böyle bir uygulamaya gidelim mi diye. Hayır çıktı. Yani bu hayır çıkmasının ardından Kaliforniya'da böyle durumlarla karşı karşıya kalıp insanların tepki göstermemesi bana çok garip gelmiyor açıkçası. Evet ama bu hele durumun, böyle gıda devlerinden bahsediyorsun evet, özür dilerim. Bu durum değişecektir diye düşünüyor insan. Değişecek de 2015 yılında da rekor seviyede kuraklık bekleniyor bu arada Kaliforniya'da. Zaten geçtiğimiz sene ayrı bir rekordu. Evet zaten bir senesi kaldı diye de en önemli bilim insanlarından biri Jay Panagietti. NASA'dan da çalışıyor, söylemişti. Güzel eyaletti. Bu arada da vandalizm olmuş. Çok acayip bir haber. Ve bir Alameda ilçesinde bir su tutan bir yeri, küçük bir barajı birisi boşaltmış. Birisi ya da birileri. Boşaltmış derken çekmiş mi suyu? Hayır, kapaklarını açmış. Ve suya karışmış. Denize doğru gitmiş. Denize gitmiş. Evet, San Francisco Körfezi'ne. 50 milyon galon su. Fremont'taki bir şişirilebilir baraj diyor. Ne demek bilmiyorum bu. Bot gibi bir şey. Acil yani. Durum barajlarından biri olsa gerek ama büyük terbiyesizlik. Vandallar evet tamamen anlamsız, yıkıcı ve israf yapılmış bir şeyler demişler ama. Bulmuşlar mı? Failleri. Bahsedilmiyor. Haberde. Common Dreams'den gördüm bu haberi. Nadia Propus imzalı bir haber. Oradan şeye geçelim. Kanada'ya. Kanada'da British Columbia ve Alberta eyaletlerinde büyük yangınlar var. Geçen hafta başlamıştı. Bir söyleme fırsatımız olmadı. Şimdi yenileri de ekleniyor. Anadolu Ajansı haberi bu. Kontrol altına alınamıyormuş orman yangını. Çayır çayır yeniyormuş. Evet. 2000 kişi tahliye edilmiş Alberta'dan. O Wabasca bölgesinde 29 ayrı yerde başlayan yangınlar sıcak, kuru hava ve rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Ha, bölgedeki petrol kumu tesislerinde çalışan 1800 işçi de yakın yerlere gönderilmiş, tahliye edilmiş onlar. Evet, tar sands dedikleri işte o en kirli yakıttan bahsediyoruz. Evet o da öyle. Söndürme çalışmaları yetersiz kalmış. Ontario ve Quebec eyaletlerinden yardım istenmiş. 1000'in üzerinde itfaiyeci ve 100'ün üzerinde de yangın söndürme helikopteri sürekli görev yapıyorlarmış. 29 yangından son elimizdeki son habere göre Anadolu Ajansı haberi sadece 6'sını kontrol altına alabilmişler. 24 saat aralıksız çalışılıyor. Ama tedbir alınmış. Açık alanda ateş yakılması yasaklanmış. En sevdiğim tedbir. Yani mangal safhalarına son. Yere sigara izmariti atmayın da demişler mi? Demişlerdir herhalde. Çocuklar da oyun oynamasınlar da vardı. 20 bin hektar yanmış. Şu ana kadar Alberta'da sadece British Columbia'da da 25 bin hektar yanmış. Yalnız orada kontrol altına alınmış. Alberta'daki alınamamış. Böyle diyor. Prince George kentinin yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki Little Bobtail gölü civarındaki yangın nedeniyle de 80 kişi tahliye edilmiş. Devam ediyor. Peki yangından şeye geçelim. Fırtınalara, tornado denen kasırgalara. O da Meksika, Amerika-Meksika sınırında oluyor oralarda. Evler yanmış ve şeyler, arabaları yanmış diyorum. Yıkılmış arabalar böyle oyuncak araba gibi. Ters dönmüş. Fırlatıp atılmışlar. Bayağı enkaz halinde. Evet, Texas sınırındaki. Evet, 13 ölü var. NBC News'dan aldığımız Suicidat. Bir. Suicidat Akuna kenti. Ciudad. Suicidat mı? Ciudad. Bir S daha var orada mı? Yok. Suicidat. Ha, ben Hürriyet'te öyle görüyorum. Yanlış yazmışlar. Belki sizin elinizdeki yanlış yazmış olamaz mı? Ben neyse. NBC'den alıyorum. Ha, o zaman tamam. Ciudad Acuña. Ciudad şehir demek zaten. Öyle mi? Evet. Acuña? Acuña. Acuña şehri. Ha, tamam. New York City gibi. Direkt Acuña diyelim o zaman. Evet. 125 kişilik bir küçük şehir aslında. Kasaba diyebiliriz. Del Rio'dan, Texas'tan. Birisi de demiş ki 7 blokluk bir bölgeyi tarumar etmiş bu tornado ve 230 kişi yaralanmış ve şimdi korumalar dikmeye çalışıyorlar. Kaç ölü var sizin elinizdeki haberde? 13 ölü. 13 ölü. 230 yaralı var. Associated Press'ten alınmış bir haber bu. Yeni. Ve çalışıyorlar. Twister diyorlar ya buna. Hortum gibi bir şey. Bir çocuğu da annesinin kollarından koparıp almış. Böyle trajediler. Evet, kayıp çocuktan bahsediliyor. Kayıp çocuk gitmiş yani. Bu da böyle. Ankara'da da camların patladığı Keçiören'de öden sonra çok ciddi şekilde şaşkınlığa da yol açan bir dolu. Ankaralılar böyle bir yağış hayatlarında ilk kez gördüklerini söylemişler. Yaşları genç olanlar özellikle. Ceviz büyüklüğünde diyorlar. Cam çerçeve inmiş. Dolu ölçüm birimi. Akyurt, Uçubuk ve Esenboğa havaalanı çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış. Time Türk haberden aldığımız bir şey bu. Metroda bir şey olmuş mu? Efendim? Metro. Orada genellikle bu sel olaylarına ilk ilgilenen yerlerden birisi de metro ya. Ha, tam olmamış. Neden? Çünkü girişine kum torbaları yiyerek önlem almışlar. Başarılı. İyi bari. Evet. Bütün bunların bir de İstanbul ve İzmir için de bir uyarı varmış. Onu da söyleyelim. Hazır evet. Ankara'dan bahsetmişken. 27 Mayıs Çarşamba günü yurdun iç ve batı kesimlerinde sağanak yağış görülecekmiş. Yağışlar etkisini Cuma gününe kadar sürdürecekmiş. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya'da yer yer etkili sağanak yağış olacakmış. Dikkat edin, sokakta kafanıza ceviz büyüklüğünde dolu yağmasın diye de uyarılarda bulunan insanlar var internet sitelerinde. Evet, çok yani ömrümde böyle şey görmedim diye, bunca yıldır oturuyorum diye orta yaşlı insanlardan da mesajlar gördüm evet. Ben. Bir şeyden bahsedelim bir de. Şimdi bu neden bahsettik bugün? Aşırı sıcaklardan ölen yüzlerce insan, hatta artık 500'ün üzerine binlere varacak sellerden. Yani Asya'da, Hindistan'da, Amerika'da, batıda, güneybatısında, Texas ve Oklahoma'da, Kaliforniya'da susuzluktan, Kanada'da, daha kuzeyde büyük yangın kabusundan resmen, Meksika sınırında tornado, hortumlardan ve cam patlatan dolu yağışlarından Türkiye'den bahsettik. Bunlar arasında bir bağlantı var mı sence? Günün sorusunu soruyorum. Ben de arkadaşımdan yardım isteyecektim. Bilmiyormuş. Bilmiyormuş. Yağış olabilir mi? Eşcinseller. Çok çok yerinde bir şey. Bilmiyorum. Henüz ispatlanmış değil. Evet, eşcinsel evlilikler. Yüzünden olabilir mi? Olabilir. bu bağlantı. Cannes Film Festivali'nde de La Glace et le Ciel, Buz ve Gökyüzü diye bir film gösterilmiş, belgesel. Cannes'da pazar günü. Ve Fransız iklim bilimci Claude Lorius'un hayatı, biyografisi. Yani çok genç yaşta kutuplara gidiyor ve bütün ömrünü kutuplarda buzları araştırmakla geçiren bir insanın kendi belgeseli. Olağanüstü ilginçlikte olduğunu tahmin ediyorum. Sadece bir kısa bölüm seyretme fırsatım oldu. Antarktika'yı, bütün hayatını Antarktika'ya vermiş ama çok önemli bulguları da olan bir bilim adamı. Çünkü yüz binlerce yıl önceki iklim durumlarının nasıl olduğunu da söylüyor. Luc Jacquet'in filmi. Bu meşhur şey filmi vardı ya. İmparatorun Yolculuğu. İmparatorun Yolculuğu. Penguenlerin. Onu çeken adam Luc Jacquet, bu sefer işte Lorius'le beraber çekmiş. O film de en iyi belgesel ödülü almıştı. Evet. Yani Oscar ödülünü almıştı. Bu da nefes kesici bir şeymiş. Yani ta şeyden başlıyor. Antarktika'ya ilk gidişi Güney Kutbu'na karı incelemek üzere. Oradan hafif hidrojen atomlarının ağır atomlarla her kar tanesi üzerinde tam karın düştüğü anda sıcaklığın ne kadar olduğunu bulan adam bu. Dolayısıyla yüz binlerce önce, yüz binlerce yıl önce iklim nasıldı, değişiyor mu değişmiyor mu onu bulan bir insan. Ve ilginç bir şekilde de hava kabarcıklarının içinde, buzun içindeki hava kabarcıklarının onu gösterdiğini nasıl bulmuş biliyor musun? Bir buluşunu kutlarlarken viskiye buz atmışlar. Birden aklına gelmiş. Bunun içindeki de bunu gösterebilir diye ve doğru çıkmış. Evet, ama alkolün de zararlı olduğunu buradan tekrardan hatırlatmak gerekiyor. Evet, alkol dostunuz değildir diye yazıyor. İçmeyin zaten. Evet. Peki niye satılıyor o zaman? Ya işte dostumuz olmayan şeyi niye sattırıyorlar? İçmeyin siz gene de. Evet. Peki sonunda filmin, çok da ben artık yaşlı bir adam oldum, bunları araştırdım. İlginç bir şey söylüyor. İklim değişikliği oluyor diyor. Şimdi biliyorsunuz her şeyin neler olduğunu. Ne yapacaksınız diye sorarak bitiriyor. İyi soru değil mi? Evet. Günün sorusu sayılabilir. Claude Lorius'un sorusu. Durum bu. Bu haberleri verdikten sonra bir de şeyi söyleyelim. Dünyada bir iklim değişikliği var. Üç konuda toplayabiliriz. İkincisi, muazzam bir iklim değişikliğinin de etkisi bulunuyor ama muazzam bir göçmen sorunu yaşanıyor. İklim ve savaşlardan dolayı ve dehşet verici bir hal almış durumda. Bir üçüncüsü de meselelerin büyük bir adaletsizlik hakim olmuş durumda dünyanın. Dört bir tarafında gelir dağılımı, eşitsizliği filan. Bunların da yarattığı bir sorun var. Türkiye'de de seçimler var. Bugünkü gazetelerde çok ciddi bir şekilde de tecavüzle ilgili epey şey var. Bayağı bir kabusa dönüşmüş çocuklara yapılan taciz ve tecavüz edenlerin mahkeme karşısında cezalarının indirilmesi gibi durumlar var. Bu haberlerden bahsedeceğiz birazdan sizinle. IŞİD korkusu da büyük ölçüde yaygınlığını sürdürüyor. Ama iyi haberlerimiz de var. En önemlisi dün Kamp Armen'in Armen konusunda bir çözüme ulaşılmış olduğunu söyleyelim hemen. Önemli bir şey. Tapusunun iadesi konusunda karar verilmiş. Bunu Açık Radyo'dan Agos Radyo Agos'ta ilk duyurma fırsatı da olmuştu ilk defa. Bir neresinden dönülse kârdır diye bakılabilir. önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Tofaş'ta işçilerin grevinde önemli bir uzlaşmaya varıldı. Fakat Renault'da devam ediyor grevler. Ve bakanın da çok acayip çalışma bakanının bu bir grev değildir sözü de herhalde tarihe geçecek. Ne olduğunu anlayamadığı bir durum var. Kamp Armin iadesine ilişkin nöbet tutuluyordu ve görüşmelerin sonuç vermesi iyi bir haber. Mülk sahipleri Kamp Armen'i Gedikbaşı Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na bağışlayacağını açıklamışlardı. İkinci olarak işçi meselesinde Renault'da görüşmelerin kesildiğini, Bursa'da, Eskişehir Ford'da da grev başladığı haberini de verelim önden. Eskişehir Ford Otosan işçilerinin de greve katıldığını da ekleyelim. Ve geri kalan seçim haberleriyle de devam edeceğiz. Bu ilk yarım saati böyle kapattık. Açık Gazete. Swingin' Blue Jeans topluluğundan You're No Good, Bir İşe Yaramazsın adlı şarkıyı dinledik. Ray Ennis vokalisti ve gitaristi. Asıl adı Raymond Vincent Ennis. 75 yaşında bugün, 26 Mayıs 1940'ta Liverpool doğumlu. Liverpool'un yetiştirdiği önemli müzisyenler dizisinden bir ordu sayılabilir aslında. Biri, o da Swingin' Blue Jeans'den dinlediğimiz bir parçayla da ona bir günaydın demiş olduk bu şekilde Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Evet, devam edelim şimdi. Bir göçmen şeyi var ama ondan önce isterseniz şeyi de hemen söyleyeyim. Suriye hükümetinin son kontrolünde olan Suriye ile Irak arasındaki sınır kapısını ele geçirdi. IŞİD ya da DAEŞ, Arapların Arapçasıyla söylendiği kadarıyla, ve Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün söylediğine göre El Tanf denen bölgeden çekilmiş Suriye birlikleri. Böylece Ramadi'de ele geçirdikten sonra ve Palmira antik kentini de IŞİD ya da DAEŞ şimdi bu son sınır kapısında ele geçirmiş. UNESCO'nun genel direktörü Irina Bokova da bir Palmira için bir dünyanın en önemli tarihsel yapılarından birinin korunabilmesi için tedbir alınmak üzere insanlığı göreve çağırmış, bir ateşkes yapılsın demiş ama dünyanın bir daha Palmira'yı görmeyeceğini düşünmek bile istemiyorum demiş. Evet. Düşünemiyorum demiş yani. Üstelik yakında yaşayan, çevrede yaşayan insanlar için de önemli. Çok büyük bir önem taşıyor. Tadmur şehri. Bir vaha orada. Ve orada da yalnız kültür mirasını değil, şeyi de korumak istiyoruz demiş Irina Bokova. Yani oradaki sivilleri de aynı şekilde. Fakat ne olacağı belli değil. Bütün dünya bekleyiş halinde. İnsanlar da kaçıyorlar Suriye'den. Son yayınlanan bir rapor var. Suriyeli mültecilerin toplam sayısı, kayıtlı mülteci sayısı Birleşmiş Milletler'in elindeki rakam verilmiş burada. 3.988.857'ymiş. Yaklaşık 4 milyon. 4 milyon. 4 milyon insan savaştan kaçmış. Bunların büyük bir kısmı Türkiye'de. %42'si Türkiye'de. %29'u Lübnan'da. %15'i Ürdün'de. %6'sı Irak'ta, Mısır %3'ü sahiplenmiş. Diğer ülkeler %5 olarak nitelendiriliyor. Yani ama yarısına yakını %42'lik bir oranla Türkiye'de. Yeni yayınlanan raporda Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi HUGO tarafından yayınlanmış. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin durumu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılara bakışını kapsamlı bir araştırma haline getirip yayınlamışlar. Yeni açıklanmış bir rapor bu. Sonuçlar da epey bir çarpıcı olarak nitelendiriliyor Hürriyet'in internet sitesinde. Türkiye'de 1.758.000 sığınmacı kayıt altına alınmış. Kayıtsızlar hariç. Evet, kayıt altına alınmamış olanlarla beraber 2 milyonu geçtiği tahmin ediliyordu. Sık sık söyleniyordu bu zaten. Son 3 yılda gelen yaklaşık 2 milyon Suriyelinin 1.758.000'i Türkiye Cumhuriyeti resmi makamları tarafından kayıt altına alınmış ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi gerçek sayının 2 milyon civarında olduğu söyleniyor. Bu Suriyelilerin %14'ü kamplarda yaşıyormuş. Suriyeli sığınmacıların sadece %14'ü devlet tarafından oluşturulan kamplarda yaşıyor. Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 258 bin. Suriyelilerin %86'sı ise şehirlerde yaşıyormuş. Rakam 1 milyon 499 bin. Yani 1,5 milyon tam. Evet. Yuvarlak olarak söyleyecek olursak. Fakat bazı yerlerde de ciddi gerginliklere de yol açıyor. Çünkü eşit olarak dağıtılmadılar. Mesela Kilis'in nüfusu 128 bin ama bu ildeki Suriyelilerin sayısı 86 bin. Yani yarısından çoğu Suriyeliymiş. Eşit olarak dağıtılmıyor. Bununla alakalı olarak da çeşitli sosyolojik problemler ortaya çıkıyor. Bir yerde mesela şikayet üzerine oradaki neresi olduğunu hatırlamıyorum şimdi ama belki sen bulabilirsin. Oradan alınmış bütün Suriyeliler ve başka bir yere gönderildi. Bodrum. Ha, Bodrum'da. Bodrum'da. Değil mi? Evet. Bodrum'da. Suriye'den en kalabalık olarak yaşadıkları yer Urfa. Urfa'da 467 bin Suriyeli bulunuyormuş. Urfa'yı 330 bin Suriyeli ile İstanbul izliyormuş. Gaziantep'te 253 bin, Şırnak'ta 190 bin, Hatay'da 204 bin Suriyeli yaşıyormuş. Ve Türkiye'de 100 bin Suriyeli bebeğin de doğduğu bilgisi var gene bu araştırmanın içerisinde. Türkiye'deki Suriyelilerin yarısından fazlası 1 milyon 200 bini 18 yaşın altındaymış. Yani çocukmuş. Bunların tabii hem beslenme bakım sorunları olduğu gibi onun çok ötesinde yakın gelecekte çok büyük bir sorun olması beklenen eğitim meselesi var. Çünkü okullara gitmiyorlar. %10 olarak nitelendiriliyor okuma yazma oranı. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin eğitim durumları da alarm verici niteliklerini yazılmış Hürriyet'in genel internet sitesinde. Bu alarmın ötesinde bir durum. Çünkü bütün bir kuşağın, neslin tamamen feda edildiği anlamına geliyor. Yani okuması yazması olmayınca ne iş bulabilirler? Yani çok geçici ve en aşağı seviyedeki kalitesiz işler dışında herhangi bir şey yapmalarına imkan yok eğitim almayınca ve sonsuza kadar parya olacaklar evet, demektir. Sığınmacıların okuma yazma oranı sadece %10 olarak nitelendirilmiş. Kadınlarda bu oran çok daha düşükmüş. Türkiye'nin harcadığı paranın 5.5 milyar dolar olduğu söyleniyor. yurt dışından gelen yardım oranının harcananın sadece %4'ünü karşıladığından bahsediliyor. Bu sadece Türkiye'nin kendi isteğiyle olan ya da yurt dışından gelen parayla alakalı değil. Kampların kurulu sırasında, kampların yerleştirilmesi sırasında Avrupa Birliği'nden ve diğer ülkelerden yardım talebi Türkiye tarafından kabul edilmemişti. Bu detayı da unutmamak lazım. Ve en trajik olan kısmı da, en ilginç olan kısmı da daha doğrusu, gelecekte daha da trajik hale gelebilecek olan kısmı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriyelilere bakış açısı. Bu konuya da yer verilmiş araştırmada. Çünkü ne zaman gazeteye baksanız Suriyelilerle Türkler arasında ya da Kürtler arasında çıkan kavgalardan ve ev yapmalardan, kundaklamalardan, linçlere kadar birçok olaydan bahsedebilmeniz ve görebilmeniz mümkün. Yine az bile sayılabilir. Daha korkunç beklenti, yani daha doğrusu korkular vardı. Mesela benim gibi insanlarda da gene de örtbas edilmiyorsa eğer nispeten az bile görülebilir bu saydığın muazzam rakama rağmen. Evet, ama gene de sakin olmak lazım. Mesela Ekşi Sözlük gibi ya da internetteki haber portallarının altındaki yorumlar gibi yorumların bulunduğu yerlere baktığımız zaman, böyle internet sitelerine baktığımız zaman nefret söyleminin en üst seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Ama araştırmada şu şekilde veriler de var. Ekim 2014'te yapılmış bu araştırma. 15 ilde Türkiye toplumunun %42.1'i Suriyelileri zulümden kaçanlar olarak nitelendiriyor. %20.8'i ülkemizin misafirleri olarak nitelendiriyormuş. %20.1'i bize yük olan insanlar, %12.1'i din kardeşlerimiz, %5.9'u ise asalak dilenciler olarak görüyormuş. Suriyeliler ülkelerine gönderilsin diyenlerin sayısı %30'muş. Savaş devam ediyor olsa da Suriyelileri gönderilmelidir diyenler ülkenin 1/3'üne tekabül ediyor soru yaklaşık. Evet. Soru sorulanları. Evet. Katılımcıların yaklaşık yarısı, yani %49.8'i Suriyelilerle komşuluk yapmanın kendilerini rahatsız edeceğini söylüyormuş. Huzuru bozanlar diye nitelendirenler %62, işimizi elimizden alıyorlar diyenler %56 olarak nitelendiriliyor. Vatandaşlık verilmesinin %85 oranına sahipmiş. Araştırmaya katılanların %84.5'i Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin verilmesi ihtimaline kesin hayır olarak nitelendirmiş, cevap vermiş, özür dilerim. Ama şunu da unutmamak lazım, bu tip araştırmalarla çok sık karşılaşmıyoruz. Çünkü Suriyeliler konusundaki araştırma bakanlık izinde tabi. Bakanlık izni olmadan herhangi bir şekilde Suriyeli göçmenlerle alakalı bir araştırma yapamıyorsunuz. Bu o araştırmaların arasında, bu yapılamayan araştırmaların arasında ilginç verilere sahip olan iyi bir araştırma olarak görülüyor. Yani hiç değilse veriler ve sorulan sorulara bakıldığı zaman Zeynep Gürcanlı da bugün Hürriyet gazetesinde yazmış. Detaylı bilgileri de oradan görebilirsiniz bu araştırmanın. İlginç, ilginç sonuçlar. Önümüzdeki yıllarda nefret söylemiyle alakalı olarak neler konuşup neler konuşmayacağımızı da net bir şekilde belki genel gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Genel dünyanın gidişatıyla ilgili de çok endişe verici şeyler var. Ben hemen daralan zamanımız içinde bu konuyla bağlantılı olarak göçmen meselesine geçelim hemen. Çok ciddi bir trajediden bahsediyoruz ve bütün dünyanın en önemli yükselen savaş dışındaki en önemli, ona da bağlı hem savaşa hem de iklime, iklim bozulmasına bağlı olarak gittikçe artık baş edilmesi imkansız bir hal aldığı görülen göçmen krizine geçelim. Asya'da, Malezya'daki kamplarda 139 toplu mezar bulunmuş mesela. Çok ilginç, evet. Bu yani ilginç ve dehşet verici diyebilirim en azından. Bunları da Türkiye'deki gazetelerin ve televizyonların ön sayfalarında ve ilk bültenlerde görmek mümkün olmuyor nedense o kadar. Çok televizyon seyretmediğimi itiraf edeyim ama. Yine de göze çarpmıyor galiba. Ama 139 toplu mezarda yetkililerin 28 kişinin gözaltına alındığını açıklaması da ilginç. Sadece 28 kişi gözaltına alınmış. Demek ki komplike, yani yaygın bir ağdan bahsediliyor. Evet. Myanmar'dan kaçıyorlar. Malezya ve Tayland'a gitmek istiyorlar. Arakanlı Müslümanlar. Ama şey yapamıyorlar. Gidemiyor kimse hiçbir yere. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 139 mezarda bazılarında birden fazla ceset olduğunu da açıklamışlar. 28 insan kaçakçısı gözaltına alınmış. Polis yetkilisi Halit Ebubekir bölgede ortaya çıkarılan kampların büyük oranında yaklaşık 300'er kişi kaldığını söylemiş. zorla çalıştırılan insanlar öldükten sonra da toplu halde bir çukura atılıp üzerleri kapatılıyormuş. Evet. Kamplar, yani kampların hemen yanında da mezarlar oldu şimdi. Binlerce göçmenin kaderine terk edildiği var. Myanmar ve Bangladeş'ten kaçmak isteyen göçmenler. Onlarca gemi Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde mahsur kalmıştı. Yani hakikaten fotoğrafları çıktığı zaman insan inanmakta, gördüklerine anlamlandırmakta zorlanıyor. O kadınların, gençlerin hallerini, bir deri bir kemik kalmış, yüzlerindeki tarif edilemeyecek donuk ifadeleri görünce. 3000'e aşkın göçmen kurtarıldı ama kriz devam ediyor. Ve Myanmar nüfusunun da %9'u aslında Arakanlı Müslümanlar. Ne deniyordu onlar? Rohingya. Rohingya. Arakanlı Müslümanlar dünyada en fazla zulüm gören halklardan biri deniyor. Budistler saldırıyor. O barışla özdeşleştirilen bunca binlerce yıldır Budist çetelerin saldırılarına maruz kalıyorlar. Doktorlar bile giremiyor kamplara. Myanmar hükümeti zaten korkunç bir diktatörlük. Aynı zamanda yeni yeni açılmaya başlıyor demokrasiye tekrar dönüş için. Evet. Ama yani bilmiyorum, benim gözümün önüne hala gelemiyor Budist rahiplerin eline böyle palalar alıp insanları, çocukları doğrayabileceği. İnsan kaçakçıların eline düşüyor kaçanlar da. 1200 ila 1800 dolarlık fidyeleri ödeyene kadar rehin tutuluyorlarmış. Myanmar'da da doğum kontrol yasası yürürlüğe girmiş. Milliyetçi Budist rahiplerin Arakanlı Müslüman azınlığı hızla çoğalmasını, daha doğrusu popülasyonun artmasını önlemek için, Habertürk internet sitesini okuyorum, önlemek için söz konusu yasayı çıkardığı iddia ediliyor. The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein onayıyla girmiş bu doğum kontrol yasası. Arkasında da milliyetçi rahiplerin baskısı bulunuyormuş. Yani bu yasaya göre kadınlar doğumdan sonra yeniden çocuk yapabilmek için en az 3 yıl beklemek zorundaymış. Bu bütün göçmenler de dahil herkese mi uygulanacak? Evet, öyle deniliyor. Zorun. Ya zaten göçmen olmasa bile oradaki nüfusun büyük bir kısmının zaten şeyi yok. Sosyal güvenceleri yok, vatandaş olarak sayılmıyorlar. Hafta sonu Myanmar'ı ziyaret etmiş Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken ve derin endişe yarattığını söylemiş bu nüfus kontrolü sağlık bütçesi yasasının. Myanmar'daki etnik ve dinler arasındaki ayrımcılığı körükleyeceği uyarısında bulunmuş. Ya Davutoğlu nerede? Seçim kampanyası. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi hanımefendiyle beraber gitmişlerdi bu göçmenlerin sorununu görmek için, bizzat oralara kadar gitmişlerdi. Evet. Ne oldu? Seçim kampanyasından sonra. Seçim kampanyasından sonra düzelecek mi her şey? Tabii. Tamam. Hiç şüphem bile yok. Tamam. Zaten Kemalettin de başını sallıyor. Öyle olacak. Öyle diyorsanız tamam. Ama onun morali bozuk. O zamana kadar ölen insanlar bir tek falan. Kemalettin'in morali bozuk. Neden diye sormayacak mısın? Yok, sormayacağım. Günün en önemli haberi halbuki. Ha tamam, o zaman onun söyleyeceğim. Ha tamam ya. Yayın sırasında yaptığımız bir mülakata bahsediyoruz zaten. Futbol takımı şampiyon oldu ligde. Dördüncü yıldızı taktı, ne demekse bu. İşte Fenerbahçe olan Selahattin de oldukça üzgün bir şekilde somurtup duruyor burada. Fenerbahçe değil o. Dönersek Sırbistan'da 58 göçmen yakalanmış. Kaçak bir göçmen diyor tabii. Bir de öyle bir rota var. Orası tabii ki kaçak. Lüks rota olarak nitelendiriliyor. Yani bir rota Libya üzerinden İtalya'ya doğru gidiyor. Diğeri de Türkiye ve Ege Adaları üzerinden Sırbistan'dan sonra da Avusturya'ya geçip Avrupa Birliği'ne ulaşmayı planlayan insanların kullandığı rota. Bu biraz daha lüks bir rota olarak nitelendiriliyor ama burada da insanlar aynı şekilde ölüyorlar. Geçtiğimiz hafta trenin altında kalan göçmenlerden, evet, bahsetmiştik mesela. Bir başka rotada Çanakkale'den Yunanistan'a geçmek isteyen Suriye ve Afgan uyruklu 99 göçmen var. Evet. Ayvacık ilçesinden Behranka 99. Gene aynı şey, fotoğraflar, asık ve korkunç yüzler. Yani yeis içinde genç erkekler ve arada kadınlar ve çocuklar Behramkale köyüne bağlı Kadırga burnu mevkiine operasyon düzenlemiş jandarma. Ve zeytinliklerin arasında gizlenmiş halde 80 kişi yakalanmış. Zeytinlerin arasında. 80 kişi. Evet, Suriye. Sadece Suriye. Hı, hı, hı. Ama onlar kaçak göçmen diyorlar tabii. Hı hı. Ayrıca da denize açılan bir grubun daha bulunduğunda orada fark ediyorlar. Yani artık böyle filme benzeyecek diyorum ama bu kadar kötü de film yapılamaz. Yani. 80 kişi burada. 19 kişi de şeye kaçarken denize açılmış. Onu da oracıkta görüyorlar. 80 artı 19. 99. Evet. Hı-hı. Bulundukları lastik bottan alınıp karaya çıkarılmış. Hı-hı. Ayvacık Devlet Hastanesi'nde ne olacaklar? Sınır dışı diyecekler tabii. Ne diyecekler? O bir haber 7 koma geçiyorum. 331. 331. Bitti, evet. 430 kişi. Bir günde 430 göçmen güvenlik güçlerinin tarafından yakalanmış. Evet. Ya da, yani, kaçak göçmen boğulmak üzereyken kurtarılmış. Ha, pardon, kurtarılmış ya. Ha, kurtarılmış ya, sen anlamadın bu işi. Yani bir gün içerisinde kaç ediyor? 430 göçmenin bu sadece Türkiye'deki kurtarıldığı, yakalandığı gibi şeyler. Sadece Türkiye'de. Ama bak, biraz önceki Sırbistan'a geri dönün. Sırbistan'dan Macaristan'a geçmeye çalışırken yakalanan göçmenlerin ya da kurtarılan göçmenlerin sayısı kaç biliyor musunuz? 7000. Evet. 7000. Türkiye'de sadece bir günde 430 kişi, sadece iki haberden görebiliyoruz. Belki biraz daha detaylı olarak baksak bine yani, bulabilir bu rakam. Rastladığımız bir şey bu. 430 olarak nitelendiriliyor. Avrupa sınırlarını koruyor ya. Gayet başarılılar yani. Büyük, evet, tehlikeye karşı sınırlarını koruyorlar. Sabahta da dün çok ilginç bir haber vardı. Dün fırsat bulamadık ama Ajans France Presse kaynaklı bir haberdi. Oxford, Harvard ve Princeton gibi Amerika'nın da ve dünyanın en saygın üniversitelerden 300 akademisyen göçmenlik konusunda çalışıyorlar, sosyolog filan. Avrupa Birliği'nin bu savaş gemileriyle Akdeniz'deki göçmen trafiğini durdurma kararını kınamışlar imzalı olarak. Ve göçmen kaçakçılarının teknelerini de silahla imha gibi bir karar aldılar. İnanamıyorduk biz de buna. Bu 300 akademisyen ve uzman şeyde bir deklarasyon yayınlamışlar ve dünyanın en zengin ülkelerinin donanma ve teknoloji yardımıyla savaşların yıkıp geçtiği ülkelerden gelen en yoksul insanların ölümüne yol açacak bu planı vicdanen nasıl açıklıyorlar acaba diye sormuşlar. Böylesi sapıklık tarihinde yok diye çevirmiş Sabah gazetesi. Bunu Open Democracy sitesinden almışlar. Sapıklığın tarihinde bile böyle bir şey arasanız bulamazsınız ifadesi kullanılmış. Ve Avrupa Birliği'nin bu adımla köle ticaretini engelleyeceği yolundaki iddiasına da tepki gösterilmiş. Akademi tarihinde köleliğin anlamı çok açıktır. Bugün Akdeniz'de olanların transatlantik ötesi, yani Atlantik ötesi köle ticaretiyle yakından uzaktan alakası yoktur demiş. Yani onu köle ticareti gibi şey yapıp medeniyeti bir unsuru olarak şey yapıyorlar. Göstermeye çalışıyorlar. Bütün boş laflarla her zaman olduğu gibi aldatılmak üzere. Evet, sağ olsun, bu arada 7000 rakamının neden bu kadar az olduğu, yani 7000 gibi bir rakamın neden az olduğu da ortaya çıktı. Bir dinleyicimiz bilgilendirdi bizi. Sırbistan'dan Avrupa Birliği'ne geçen her göçmen için Sırbistan Avrupa Birliği'ne ceza ediyormuş. Kelle başı ceza ediyormuş. Onlar da sınırları böyle ellerindeki silahlı korumalarla beraber tutuyorlarmış. Ve Sırbistan için yüksek bir meblağ olduğu söyleniyor bunu. İşte. Çok teşekkür ederiz bu bilgi için. Bu arada Meksika sınırına da hemen gidip geleyim. Meksika sınırı değil bu. Meksika'nın denizden 23 göçmen kurtardığı haberi de var. Kübalılar. Kübalılar. Bu sefer de Kübalılar. Alüminyum elle evde yapılmış alüminyum botla kaçmaya çalışıyorlar. 16 Kübalı. Sefaletten başka bir sefalete doğru gidiyorlar. Evet. Bu arada Meksika demişken polis ve çete çatışmasında 43 kişi ölmüş. Akıl, evet, almaz bir faciada orada. En az bir polis memuru, çete üyeleri uyuşturucu kaçakçısı olduğu düşünülüyormuş onların. 43 ölü de bir polis memuru mu ölmüş? Evet. Jalisco Yeni Nesil diye bir uyuşturucu kartelinden bahsediliyor. 42 kişiyi mi öldürmüş polis bir baskında? 3 saat çatışma sürmüş. 30'dan fazla tüfek, Kalaşnikov vesaire silah el konmuş ve sadece bir polis, evet, bir generali ama göndermiş. Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto Michoacan'daki operasyonları yönetmek üzere bir generali göndermiş. O da kurtarmış durmuştu gördüğün gibi. Şu ana kadar yalnız 2006'dan bu yana 9 senede 60 bin kişi öldü. Yani senede yani 6 bin kişiden daha fazla insan ölüyor. Meksika'daki bu Iguala'daki, daha doğrusu Meksika'nın Iguala bölgesindeki kaçırılma olayına yakın insan bir biliyorsa. Haber var mı? Öğrenciler kaçırılmıştı ya. Hayır, yok onlardan. Onlardan bir haber yok. Onlardan hala kayıplar. Yok. Evet. Bir iyi haber vereyim. Kapatacağız artık yavaş yavaş. Güzel bir yıllardan, yani iyi haber diye verdiğim şeyi duyunca katıla katıla ağlayabilirsin de tabii ama dünyanın en büyük şeylerinden biri, vicdanlı din adamlarından biri Oscar Romero, El Salvador'daki iç savaş ve Amerika'nın destekli şey devam ederken buna karşı çıkan Oscar Romero bir kilisesinde vaaz verirken öldürülmüştü Amerikan destekli çeteler tarafından, sağcı çeteler. Roberto de Buisson diye bir Amerika'da meşhur School of America'da yetiştirilmiş faşist bir subayın komutasında öldürülmüştü. Oscar Romero'ya Papa azizlik ünvanı vermiş. Verecek. Kutsanıyor. Beatifikasyon deniyor. İlk aşaması bu. Ondan sonra da aziz mertebesine yükseltilecekmiş. Önemli aslında. Evet, Başpiskopos Romero yoksulluğa, yolsuzluğa, insan hakları için ve adalet için gösterdiği çabalar nedeniyle öldürülmüştü. Doğrudan evet, infaz edilmişti. Tarihteki favori isimlerimizden bir 1992 yılında, 1992 yılında gelindiğinde El Salvador'daki iç savaşta 75 bin insan hayatını kaybetmişti. Orada gerillalar ve devletin kontra gerillaları arasındaki çıkan savaşta. Bu Papa Franciscus da tuhaf bir adam gerçi. Şeyden, jenositten, soykırımdan da bahsetti ama bu arada iki kişiyi daha azize yapıyor. İlk defa olarak tarihte belki de şimdiye kadar görülmemiş bir şey. İki Filistinli Hristiyan rahibeyi de azize ilan edecekmiş. Hemşire Meryem Bawardi, Karmelit Beytüllahim'den, bir Karmelit manastırından. Hı. Bir de rahibe Marie Alphonsine Daniel Gattas, o da Kudüs'ten bir şeyden, Hristiyan kilisesinden. İkisi de bizim adam gibi yaşamamız için, Hristiyanlar, dürüst Hristiyanlar gibi yaşamamız için bize ışık tuttular diyorlar. Papa valla iki iş birden yaptı. Filistin'e de devlet olarak, özgür devlet olarak tanıdı. Üçüncüsü de Katolik kilisesinin lideri Papa Francesco'nun geçen gün verdiği demeçti. Meryem Ana'ya verdiği bir sözden ötürü 1990 yılından beri televizyon izlemediğini söylemiş. Ayrıca sokaklara çıkmayı, sokaklarda yürümenin verdiği huzuru özlediğini de dile getirmiş. Ya da bir pizzacıya gidip güzel bir pizza yemekten yemeyi çok istediğini de söylemiş. Fakat özlüyormuş bunları. Bu Filistinlileri iki rahibeye böyle azizlik verirken tarih neye denk gelmiş? Tesadüfe bak. Nakba günü. Filistinlerin evet, en önemli büyük felaket günü, 1948'de etnik temizliğe uğradıkları gün, 700 bin Filistinli'nin evinden kovulduğu, geleneksel evinden kovulduğu yerde. İlginç değil mi? Evet. İsrail kızmış. Mısır da kızabilir. Onlar da bu aralar Gazze ile alakalı çok anlamıyor bu işi demiş. Niye anlamamakta İsrail diyorsunuz demişler. İsrail Dışişleri Bakanlığı hayal kırıklığına uğradık demişler. Ve en hoşuma giden tepki ise benim şey oldu. Amerika'nın sağcıları var ya, dinci sağ. Evet. Fundamentalist. Onlar da kızmışlar. Küresel iklim değişikliğinin eşcinsel evliliklerinden ötürü olduğunu söyleyenler. Evet. Ve dinle politika karıştırılır mı demişler. Onlar hiç karıştırmıyor değil mi? Böyle ama Papa'yı buradan kutluyoruz. Önemli bir şey. İki de şey söyleyeyim, bitirelim. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin basın açıklaması var. Yükselen nefret kitaplara da yöneliyor demişler. Samsun'un Atakum ilçesinde bağımsız kitapçılık yapan Adalı Kitap Evi yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğramış. Kitap evi sahibi Yalçın Tatlıdil ve 4 kişi bıçakla yaralanmıştır. Yalnızca bu kitap evine değil, tüm okur yazarlık faaliyetine, kitaplara ve kitapçılara, yayınlama özgürlüğüne yapılmış sayıyoruz bu saldırıyı, kınıyoruz demiş. Bir de bugün saat 14'te Çağlayan Adliyesi'nde canlarımız için adalet istiyoruz çağrısı var. İki canımızı kaybettik. Onur Yaser Can'ı işkence aldı. Annesi Hatice Can'ı da adaletsizlik. İşkenceci polisler hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam ediyor ve aradan geçen 5 yıla rağmen hala hiçbir ceza almıyor demişler. Bugün 14'te Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor. Birlikte. Durum bu. Bitirebiliriz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. İki konu vardı. İkisi de ilginç aslında. Biri İspanya seçimleri, biri de İrlanda'daki gay evliliğine izin veren oylama. Hangisiyle başlayalım? İstersen İspanya seçimleriyle başlayalım. Evet. Bu arada maalesef zamanımız olmayacak ama Polonya'da da ilginç bir Cumhurbaşkanı seçimlerinde beklenmedik değişiklik oldu. Muhafazakar aday %51 ile seçildi. Cumhurbaşkanını merkez sağ cumhurbaşkanının yerine ama onu başka bir vesileyle ileride alırız. Daha sadece cumhurbaşkanı seçimleri şimdi. İspanya'da çok büyük bir dalga, değişim dalgası var. Yani buna biz dikkat ediyoruz sizin sayenizde. Deprem falan kelimelerini kullanmamaya çalışıyoruz ama yurt dışındaki gazeteciler bunlara pek dikkat etmedikleri için baktım. İspanya, Fransa, İngiliz gazetelerin çoğunda İspanya'da bir deprem olduğundan bahsediyor. Siyasal deprem olduğundan bahsediyor. Evet. Onlara hatırlatmanız lazım. İsterseniz böyle deprem kelimesinin bu şekilde kullanılmasının sakıncaları konusunda. Ama öyle bir şey işte. Böyle bir siyasal şok yaşanıyor. Bu dalga dalga geliyor İspanya'da. İlk başta bu Podemos'un Avrupa seçimlerinde birinci parti neredeyse olması ihtimali ortaya çıktığında bu dalga gelmişti. Şimdi bölge meclisleri seçimleri oldu. Bazı bölgelerde birkaç ay sonra olacak. Üç bölgede. Katalunya, Bask bölgesi ve Andaluzya'da daha sonra olacak bölge seçimleri. Ama aynı zamanda bazı yerlerde, birçok yerde belediye seçimleri de vardı. Dolayısıyla Barcelona'da, örneğin Katalunya'da bölge seçimi olmadı ama Barcelona'da belediye seçimi yapıldı. Ve burada çok ciddi bir değişim, siyasal parti sisteminde değişim dalgası. Yani bir partiden sadece kaynaklanan veya bir hareketten sadece kaynaklanan bir değişim değil. Siyasa iki partili rejime geçti fiilen İspanya. Demokratik değişim sürecinden sonra, yani 1975-82 arasındaki bu demokratik değişim sürecinin ardından 82'den itibaren, bu 81'de de hatırlayacaksınız, bir darbe teşebbüsü olmuştu parlamentoda. 82'den itibaren Albay Tejero adını da hiç unutmuyorum onu. Evet, sonra biliyor musun, o bir yerlerde 5-6 yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam, İspanya'nın güneyinde bir yerlerde gene bir şeylerle, böyle darbemsi bir şeylerle meşgulken yakalandı. Öyle. Veyahut ortaya çıktı. Böyle bir garip, tam hatırlamıyorum şimdi ne olduğunu ama birdenbire o albay ortaya çıkmıştı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Yani. Evet, evet. Ve hatta onunla beraber birkaç tane generali de o dönemler sosyalistler iktidardaydılar. Reysen hemen emekliye sevk ettiler. Tam evet. Ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Bu son girişimiydi belki de işte şeylerin, generallerin veya... Frankistlerin, falangistlerin. Evet, frankistlerin, frankocuların, falangistlerin son evet. Girişimiydi. Madrid, şimdi şöyle bir durum var. Sağ muhafazakar parti, sağ parti, iktidarda olan parti, 4 yıldır iktidarda olan parti... çok ciddi bir oy kaybına maruz kaldı. Şimdi burada bölge seçimleri olduğu için ve Andaluzya, Barcelona ve Bask bölgesinde bölge seçimleri yapılmadığı için bunu ulusal plandaki oylarla karşılaştırarak vermek istemiyorum. Çünkü daha benzemez veriler çıkacak. Ama her yerde çok ciddi bir oy kaybı var. Global yani, olarak çok ciddi bir oy kaybı var. Halk Partisi değil mi abi? Halk Partisi. Evet, yüzde en az 10. Evet. Bir kayıptan bahsediliyor ki çok büyük tabii yani. Yani Barcelona ve Andaluzya'da daha da seçimler olduktan sonra daha da büyüyebilir bu. Evet. Birinci parti olmaya devam ediyor ucu ucuna. İkinci parti gene oy kaybına, daha az oy kaybetmesine rağmen Halk Partisi'nden İspanyol Sosyalist Partisi olmaya devam ediyor. Ama bunun arkasından, hemen arkasından bazı yerlerde, biraz daha uzağından başka yerlerde Podemos ittifakı diyelim ona. Çünkü bir parti olmaktan ziyade çoğu yerde çeşitli partilerin ittifakı, platformu olarak bazen kendisinin liderliğini yaptı, bazen desteklediği platformlar üçüncü pozisyonda. Bölge seçimlerinde parti olarak girdiği için bölge seçimlerinde Podemos genellikle üçüncü parti. Ama şunu da belirtelim. Bölge seçimlerinde bazı yerlerde bölge partileri de var. Sadece o bölgeyle ilgili partiler var. Mesela Kanarya Adaları'nda. Kanarya Adaları'ndaki bölge partisi tabii ki ön plana çıkabiliyor. Veya Navarra bölgesindeki bölge partisi veyahut Valencia bölgesindeki, pardon Valencia diyorum, Asturi bölgesindeki bölge partileri, bunlar bölgede ikinci, üçüncü parti olabiliyorlar ama genel olarak baktığımızda Podemos üçüncü parti konumunda. Ve daha bir sene bile oldu mu? Olmadı. İşte evet. Bir Avrupa seçimlerinde ortaya çıktı birdenbire. Çok ilginç bir şey. Gelişme. Ve aslında Podemos bölge seçimlerine çok fazla parti olarak, hele özellikle belediye seçimlerine geleceğim şimdi, parti olarak çok fazla asılmadı. Çünkü buna hazırlığının çok olmadığını, burada bölgesel faktörlerin ön planda olduğunu, asıl hedefinin sonbaharda yapılacak olan genel seçimler olduğunu zaten önceden açıklamıştı Pablo Iglesias. Podemos'un içinde bazı sorunlar da oldu. Podemos'un ikinci adamı Podemos'tan istifa etmek zorunda kaldı. Güney Amerika'daki 4-5 devletten danışmanlık ücreti aldığı ortaya çıktı. Bunu kabul etti ve istifa etti. Bunlar ayrı şeyler. Biraz orada Podemos'ta bir dalgalanma oldu bir ay önce. Ama esas hedefi onun genel seçimlerde güçlü olarak hazırlanmaktı. Buna rağmen dalga öyle büyük ki bu iki partili sisteme karşı olan tepki, tabii ki krizin böyle yaşanmasına olan tepkinin de dahil olmasıyla beraber, bölge seçimlerinde 3 tane bölge dışında Halk Partisi'nin bölge yönetimlerini kazanması pek mümkün olmayacak. Pek mümkün olmayacak diyorum çünkü doğrudan bölge başkanı seçilmiyor. Bölge meclislerin içinden başkanlar gelecek hafta seçilecekler. Ve çoğu yerde de sosyalistleri Podemos'un destekleyerek ikinci gelmesine rağmen sosyalistlerin başkanlığı almalarını büyük ihtimalle yol açacak. Bunun karşılığında ise belediye başkanlıklarında çok ciddi, yani Barcelona ve Madrid, iki tane İspanya'nın büyük fener şehri diyebiliriz. Evet, simge şehri. Simge şehri, evet. Simge şehrinde burada hakikaten büyük bir değişiklik var. Madrid'de 71 yaşında bir hakim, kadın. Yüksek yargıçlı, emekli. Emekli, 71 yaşında yüksek yargı, yüksek mahkemeye kadar yükselmiş bir yargıç Manuela Carmena. 20 belediye meclisi üyesine sahip oluşturduğu platform. Madrid'i yıllardır yöneten, yanılmıyorsam 91'den beri yöneten Halk Partisi'nin önde gelen siyasetçi kadını Esperanza Aguirre'nin 21 şeyi var, belediye meclisi üyesi var. Ama sosyalistlerine 9 olduğu için büyük ihtimalle Sosyalist Partisi Manuela Carmena'ya destekleyecektir. Ve Manuela Carmena'nın oluşturduğu platform büyük ihtimalle şeyi alacak, belediye yönetimini alacak, başkanlığı alacak. Şimdi Manuela Carmena ilginç bir şahsiyet. Siyasete daha önceden girmiş bir kişi değil. Dediğiniz gibi yüksek yargıç, çok tanınan bir yüksek yargıç, uluslararası planda da tanınan bir yargıç. Ve platformunun ana teması, içinde Podemos'un da yer aldığı bir platform bu. Ama Podemos değil tabii sadece. Çevre hareketleri var, eski komünist, küçük komünist partilerden destek var. Bir platform bu. Ve Podemos da içinde güçlü biçimde var. Yolsuzlukla mücadele, kamu taşımacılığına hız vermek, Madrid için söylüyorum, yoksullara yardım, katılımcı yönetim gibi önerileri var. Şimdi ilginç bir önerisi de bu kadar yoksulluk ve insanlar sıkıntı yaşarken biz siyasetçiler olarak böyle büyük maaşlarla iş yapmamız doğru değildir diyerek şimdiki başkanın 100 bin euro olan yıllık gelirini, yıllık maaşını kendisi 45 bin euroya kendi maaşını indireceğini ilan etti. Aynı şeyi Madrid, Barcelona içinden seçilen başka bir kadın, 41 yaşındaki başka bir platformun, gene benzer ama ismi başka bir platformun başındaki Ada Colau aynı şeyi Barcelona'da söyledi. Barcelona'da bir öfkeliler hareketinin platformu olarak tanımlanıyor. İçinde gene Podemos var ama çok daha doğrudan Öfkeliler Hareketi'nin platformu olarak tanımlanıyor. Platformun kurucusu, birlikte Barcelona platformunun kurucusu Ada Colau'nun kurduğu inisiyatifin adı, platformun adı, iktidara gelmeden, belediye başkanlığı öncesinde ortaya çıkmasını sağlayan kendisinin uğraştığı platformun adı İpotek Mağdurları Platformu. Evet. Bu İpotek Mağdurları Platformu'nun çerçevesinde 4-5 yıldan beri verdiği mücadele onu işte Öfkeliler Hareketi'nin içinde tanınması, Podemos'un desteklemesi sonucunda bir aday ortaya çıktı, kadın aday ve belediye başkanı seçimlerini bu birlikte Barcelona hareketi 11 belediye başkanlığı meclisi üyesi kazanarak birinci bitirdi. Milliyetçi, muhafazakar, ayrılıkçı Katalunya Partisi, yani sağ milliyetçi, ayrılıkçı Katalunya Partisi'nin yönetimindeydi Barcelona. Onlar 10 belediye meclisi üyesi alabildiler. Yani sadece Halkçı Parti'ye değil, mesela Barcelona'da da milliyetçi, muhafazakar, ayrılıkçı olmasına rağmen bağımsızlıkçı olan parti de kaybetti, sağ parti. Buna karşılık şunu hemen belirtelim. Sadece Podemos değil ortaya çıkan faktör. Bir dördüncü parti daha var. O da sağ liberal diyebileceğimiz Ciudadanos hareketi. Yani Podemos bir sol katılımcı öfkeliler hareketinin siyasete dönüşmüş hali ama diğer taraftan Podemos'u çok solcu bulan, çok radikal bulan ama bu iki partinin tekelindeki sisteme de çok tepki duyan, daha ılımlı sağ, merkez sağ seçmene hitap eden bir hareket oluştu. Hatta Podemos bunu çok bir ilk dönemde bunu kendisine yönelik bir sabotaj Evet, füze diyecektim, torpil dedim. Bir sabotaj hareketi olarak algıladı ama aslında öyle değil. Bir halkçı partiye gelen sağ muhalefet hareketi de diyebiliriz buna. Liberal sağ muhalefet hareketi de diyebiliriz. Yani şunun için söylüyorum, sadece Podemos değil, Ciudadanos'la aslında iktidardaki partiye yönelik bir tepkinin çok ötesinde bu iki partili sisteme, onun 1982'den beri İspanya'yı iki partinin aralıklı yönetmesine karşı ve tabii bunun getirdiği o büyük kriz bunun bir sonucu olarak algılanıyor. Bir tepkiyi ifade ediyor ve Ciudadanos örneğin Barcelona Belediye Meclisi'nde üçüncü parti konumunda şimdi. Beş belediye meclis üyesi kazanmış. Sosyalist, Katalan Sosyalistler Partisi'nin bir sandalye önünde Ciudadanos. Yani Barcelona'da birlikte Barcelona hareketi, Ada Colau'nun birlikte Barcelona hareketiyle Sosyalist Katalanlar eğer onu desteklerlerse 15 sandalyeye sahip. Milliyetçi, bağımsızlık, muhafazakar, ayrılıkçı parti iktidarda olan Barcelona'da ve şimdi devrilen partinin 10 sandalyesi var. Ciudadanos'un da 5 tane var. Ama Ciudadanos milliyetçi ayrılıkçı hareketi desteklemeyeceği için şeyin birlikte Barcelona'nın bir dışarıdan destekli bir azınlık, geniş bir azınlık iktidarını, yönetimini sahip olması yüksek bir ihtimal. Evet, İspanya'yı bitirirken yani şeyi de söylemek lazım herhalde, bu bayağı ciddi bir devrim niteliğinde bunun bir şeye yol açabilir bu. Bunun yani sonuçları, esas sonuçları sonbaharda genel seçimlerde ortaya çıkacak. Evet, yani ipotek mağdurları deyince işte bankalarda aldıkları kredileri ödeyemeyip evinden olan kişilerin savunucusuydu. Polisle çatışmış, çatışmaya bile girmiş bir genç kadın, 41 yaşında. Evet. Şimdi belediye başkanı. Belediye başkanı ve programında özellikle dikkatimi çeken 2-3 tane önerdiği şey var. Konutundan atılmalara son verilmesi. Bu belediye ipotek mağdurları platformunun ana temalarından, borcu nedeniyle, ödeyemediği borcu nedeniyle konutundan atılmalara son verilmesi. Boş apartman dairelerinin hemen sosyal konuta dönüştürülmesi. Evet, çok ilginç yani. Evet. Büyük bir dönüşümün izleri var ve çevre konusunda filan da çok önemli gelişmeler olabilir İspanya'da. Aynı Barcelona'da da aynı şekilde Madrid'de olduğu gibi 143 bin euro olan belediye başkanının yıllık maaşını 28 bin euroya, ben zaten ayda 2 bin euro ile yaşıyordum bugüne kadar, sonra da aynı 2 bin euro ile yaşamaya devam ederim deyip 28 bin euroya düşüreceğini belirtmiş. Çerez. Aynen. Şimdi tabii diğer bölgelerde de benzer gelişmeler var. İspanya'nın siyasal haritası çok ciddi biçimde değişiyor ve bu dipten gelen, tabandan gelen bir katılımcı demokrasi, eşitlikçi katılımcı, yoksul dostu, sosyal dayanışmacı bir demokrasi hareketinin ifadeleri aynı zamanda. Evet, yani Podemos liderinin şu anda Pablo Iglesias'ın da 37 yaşında bir solcu olduğunda hatırlam, başbakan olabilir yani önümüzdeki dönemde, belli olmaz. Evet, işte sonbahar seçimleri, yani dediğim gibi Podemos esas kendini sonbahar seçimlerine hazırlıyordu. Çok erken bölgesel seçimlerde, bir de bölgesel faktörler çok farklı koalisyonlar gerektiriyor. Dolayısıyla sonbaharda göreceğiz. Ama şu anda İspanya'da çok ciddi bir değişim dalgasının olduğu, sadece Avrupa seçimleriyle ilgili olmadığı bunun ortaya çıkmış durumda. Evet, bir İrlanda'ya de gelelim. İrlanda'ya şimdi gelin, 5 dakikamız var çünkü. Tabii. İrlanda'da cumartesi günü siz dün bahsettiniz. İrlanda'daki bir referandum için büyük sayılabilecek, bizim Türkiye için az gelir ama İrlanda için yüksek sayılabilecek bir katılımla, %60 katılımla %62 evet çıktı. Aynı cinsiyetten olan kişiler, iki kişi arasında evliliğe izin veren maddenin anayasaya yerleştirilmesi konusunda. Bu önemli çünkü dünyada ilk defa bunun bir anayasal hak olarak referandumla anayasaya yazıldığı ülke oldu İrlanda. Bu da çok büyük bir değişim. Evet. Bu çok da büyük bir devrim niteliğinde bir şey. Kültürel devrim niteliğinde bir şey. Evet. Çünkü İrlanda'da daha 1995'te boşanmanın yasallaşmasıyla ilgili halk oylaması da evet çok ucu ucuna çıkmıştı. Çok ucu ucuna evet kabul edilmişti. Ve İrlanda'da hala kürtaj yasak. Ağır Katolik bir yer zaten. %84'ü Katolik ve Katolik olmanın dışında İrlanda kimliği bir din ağırlıklı evet. iç savaşla kurulduğu için Protestan İngilizlerin hakimiyetine karşı Katoliklik kimliğinin bağımsızlık mücadelesinde ön plana çıkmasından dolayı Katoliklik sadece din değil aynı zamanda. Dolayısıyla İrlanda'daki bu değişim ki İrlanda'daki partilerin hepsi ya desteklediler ya ses çıkarmadılar. Yani muhafazakar parti bile, iktidarda olan muhafazakarlar bile, sağ parti bile buna karşı çıkmadı. Karşı kampanya pek yapmadı. Kilise bile, Katolik kilisesi bile bu dalga karşısında popülaritesini yitirmemek için ve halkın çoğunluğuyla arasına bir duvar çekmemek için doğrudan kampanya yapmadı. Çeşitli dernekleri aracılığıyla dolaylı kampanya, karşı kampanya yapmaya çalıştı. Ve cumartesi ve ilginç bir dönemden geçti İrlanda. Bu referandumda evet oyunun verilmesi için bazı muhafazakar siyasetçiler ya etraflarında, çok yakınlarında, bazen akrabaları, aileleri içindeki kişilerin eşcinselliklerini nasıl yaşadıklarını, bunun yasak olmasının yarattığı baskıları anlatarak buradaki temel insan haklarına değindiler. Kendileri Katolik sağcı olmalarına rağmen. Bunu hatta İrlanda'nın muhafazakar eski kadın cumhurbaşkanı bile yaptı ailesinden birisiyle ilgili olarak. Bazı siyasetçiler kendi eşcinselliklerini ilan ettiler. Eşcinsel olarak tercihlerinin eşcinsellik olduklarını ve bunu bastırdıkları veyahut uyguladıklarını ilan ettiler. Coming out gibi oldu bir cevresiyle. Ve İrlanda çok ağır bir eşcinsel baskısı, eşcinselliğe karşı baskı uygulayan ülkeler yakın tarihe kadar, 93'e kadar hapis cezası vardı. Evet. İrlanda'da. Hakikaten devrimsel nitelikte ve dün de kısaca değinme fırsatı bulduk. İrlanda'nın büyük yazarı Oscar Wilde'ın da tam 120 yıl önce büyük ahlaksızlık suçu nedeniyle 2 yıl kürek hapsine çarptırıldığının yıl dönümünde oldu bu. Bu da hoş bir rastlantı oldu. Evet. Bir de tabii bunun ortaya çıkmasında, bu devrimin olmasında İspanya'da Katolik Kilisesi'nin bazı üyelerinin ortaya çıkan sübyancılık vakaları da bu yasağın İrlanda'da. İrlanda'dan bahsediyorum. Evet. Sübyancılık vakalarının nasıl aslında bir riyakarlığa dayandığını, bu eşcinselliğin cezalandırılmasının Katolik Kilisesi üyeleri tarafından nasıl aslında riyakarlık olduğunu gösterdi. Çünkü o Katolik Kilisesi yıllarca bunu bastırmış, gizlemiş, bu tür suç, tabii sübyancılık hala da suç ve eşcinsellikten ayrılması gereken bir şey. Ama aynı zamanda kişinin, yani papazın bir eşcinsel eğilimini, bastırmış eşcinsel eğilimi olduğunu da ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu da tabii bunların ortaya dökülmesi son 10 yılda. Filmler yapıldı hatırlarsanız bu konuda. Evet, evet. Davalar açıldı. Bunlar da tabii Katolik Kilisesi'nin o ahlaki baskı gücünü de çok zayıflattı elbette. Evet, ilginç bir gelişme. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Müzik. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Güven Bey merhabalar, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Merhabalar. Bugün bir telefonla da konuğumuz var. Ergi Bey, siz takdim eder misiniz lütfen Güven Bey? Tabii, memnuniyetle. Bugün konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden biyoloji bölümünde öğretim üyesi Ergi Deniz Özsoy. Evrim kuramı üstüne yapmaya başladığımız serinin 3. programındayız. İlk 2 programda bir genel çerçeve çizmeye çalışmıştık. Ve evrim kuramının özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ne şekilde tüm müfredatından atılmak istediğine dair davalara bakmıştık. Şimdi bugün evrim kuramının temel unsurlarından konuşmak istiyoruz. Türkiye'de evrimle ilgili bir konu televizyona, radyoya bir şekilde bir panele geldiği zaman Ergi Deniz Hoca genellikle evrim kuramını savunan taraf olarak bu tartışmaların içinde yer alıyor. Ben defalarca kendisini televizyonda izledim. Bir yandan da ileriki bir başka programda Türkiye'deki evrim karşıtlığının nedenlerini ve eğitimdeki durumu da kendisiyle konuşacağız. Fakat bugün ben Ergi Deniz Özsoy'u tanıtarak başlayayım ve evrim kuramına dair temel bilgileri tartışalım istiyoruz. Ergi Hoca Hacettepe Üniversitesi'nde master ve doktora çalışmalarını tamamlamış biyoloji alanında. Doktora sırasında 1,5 yıl süreyle TÜBİTAK kuruluşçusu olarak da Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde genetik bölümünde çalışmalarına devam etmiş. Doktora sonrası araştırmalarında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Carolina'daki Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, orada genetik bölümünde. Daha sonra da Fulbright Üniversitesi olarak Kaliforniya Üniversitesi'nde, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da araştırmalar yapmış. Araştırmaları evrimsel genetik, genomik ve kantitatif genetik üzerine. Bunların ne olduğunu birazdan bir parça konuşuruz diye ummaktayım. Kendisi evrim ve genetik dersleri vererek evrimsel biyoloji temelli araştırmalarına devam ediyor. Programımıza konuk olduğu için öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ergi Bey, hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evrim kuramını hali hazırdaki haliyle biyoloji için çok merkezi bir kuram yapan temel unsurlar, kuramın içindeki ana tezler nelerdir ve evrim kuramı niçin biyoloji için çok önemlidir? Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi tabii evrim kuramı biyolojideki birleştirici kuram. Eğer biz evrimsel biyolojinin perspektifini kullanmazsak biyolojideki pek çok olgu çok dağınık kalacak. Pek çok biyolojik durum arasında ilişki kuramayacağız. Örneğin bir hücre içerisindeki organellerin mesela yapısını veya organellerin tarihsel işlevlerini anlamak için biz veya hücre arasındaki farkları görmek için, hatta bir protein molekülünün nasıl işlediğini anlamak için, o işlevin hangi tarihsel temellere dayandığını görmek için evrim kuramının araçlarını kullanıyoruz. Ve bu kuram işte türlerin kökeninin yayınlandığı yaklaşık 150 yılı hatta geçen süre boyunca son derece işte rafineleşmiş, işte bilimde işte kuram mertebesine erişmiş bir genel açıklama biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii temel noktası evrim kuramının bütün canlılığın, işte siz hangi canlı grubunu seçerseniz seçin, ortak köken ilişkisi içerisinde sınıflandırılabileceğini bize söylemesi. Bu şu anlama geliyor, demek ki tarihsel bir şey var, bir çerçeve var. İşte yaklaşık olarak bu canlılığın ortaya çıkışına bağlı olarak 3,5 milyar yıllık bir süreyi kapsıyor. 3,5 milyar yıldan günümüze kadar, şu anki ana kadar baktığımızda biz pek çok farklı canlı türü ve canlı grubu görüyoruz. Ve bunların büyük bir kısmı aslında bu geçen süre içerisinde ortadan kalkmış ama şu an gördüğümüz total canlı türlerinin bugüne kadar var olan %1'i, ama bu %1 içerisinde de biz aslında işte canlılığın ortak kökenle ilişkin pek çok izleri rahatlıkla hangi grup olursa olsun saptayabiliyoruz. Bunu bakterilerle yapabiliyoruz, mantarlarla yapabiliyoruz. İşte ayrı ayrı işte primatlarla, insanın da ayrı olduğu grupla yapabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar hem kendi işlerinde ortak köken ilişkileri içerisinde birbirine bağlayabiliyoruz, hem de tamamını bütün bu büyük grupların tek bir işte ağaç veya çalımsı bir topoloji içerisinde sınıflandırabiliyoruz. Dolayısıyla bütün canlılık birbirine benziyor. Değişik ölçeklerle, ister dış görünümsel morfolojik ölçeklerle, ister DNA gen seviyesine, genom seviyesine gidelim, bu benzerliği görebiliyoruz. Tabii benzerlik bütün gruplarda aynı seviyede değil doğal olarak. İşte yani geçmişe ne kadar derin inersek aslında herhangi işte geçmişteki iki tür veya grup arasındaki uzaklık o kadar çok büyük olmuş oluyor. Yani ortak ataların üzerinden biz aslında günümüze doğru gelerek biz canlı çeşitliliğini anlamaya çalışıyoruz. Evrimsel biyolojide bu Darwin'in çok büyük bir katkısı. Bir başka önemli katkısı Kur'an içerisinde yer alan elbette ki doğal seçilim yaklaşımı. Tabii doğal seçilim Darwin türlerin kökenine yazdığında ortaya koyduğu biçimiyle o zamanki haliyle çok sözel idi. Dolayısıyla 1900'lerin başlarında ortak kökenle canlıları anlama algılama işi kabul edilmesine karşın ortak kökenden çeşitlenmenin sadece doğal seçilme bağlı olduğuna ilişkin işte orijinal Darwin vurgusu çok kabul edilmiyor idi. Çünkü bunu belli bir işte kalıtsal çerçeve içerisinde, belli bir işte matematiksel model çerçevesinde göstermek mümkün değildi. Yani siz bir tahmin yapabileceğiniz, hem şu anki çeşitliliği hem de işte gelecekteki çeşitlilik yönlerini bir şekilde tahmin edebileceğiniz bir doğal seçilim kuramına yaklaşma sahip değildiniz. Değildik. Fakat işte 1900'lerde hemen genetik yeniden işte keşfedilir. Mendel genetiği, karanlıkta kalan Mendel genetiği. Ardından bu Mendel genetiğiyle istatistiğin birleşimiyle işte büyük bir şey var, istatistik genetikçi var, Ronald Eimer Fisher. O doğal seçilimi ilk kez matematiksel olarak modeller. Dolayısıyla biz genetikle aslında popülasyon istatistiğinin evliliği sonucunda aslında doğal seçilim kuramına sahip oluruz. O günden bu yana da doğal seçilim kuramı işte DNA seviyesinde gösterilmesine kadar incelmiş durumdadır. Ben bir şey söyleyeyim bir burada. Bir yandan canlıların çeşitliliğini ortak köken çerçevesinde görürken bir yandan da bu çeşitliliğin belli bir oranda, önemli bir oranda doğal seçilimle meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Fakat tabii bu süreç içerisinde Darwin'deki haliyle işte evrimleşme, sadece doğal seçilimle evrimleşme vurgusu büyük oranda ortadan kalktı. Seçilimsel olmayan mesela kuram içerisinde genetik sürüklenmeyle tamamen çalıştığınız türün işte popülasyonlarının küçük sayılı bireylerden oluşarak aslında kuşaklar boyunca üremesinin getirdiği bir tür rastlantısal ve yönsüz evrimleşmeyle aslında biz canlıların özelliklerinin değiştiğini biz bugün biliyoruz. Dolayısıyla doğal seçilimle, genetik sürüklenmeyle, ister genom seviyesinden bakın, ister daha yüksek ölçeklerden bakın canlılığın, her zaman için aslında ortak köken ilişkileri çerçevesinde siz canlılığın evrildiğini, son 3,5 milyar yıl içerisinde bu gezegende canlılığın bu şekilde ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Ergi Bey, bir de şey söylediniz, bu doğal seçilimin matematiksel olarak da bir kuram olarak ortaya konduğunu, bunu hem doğal seçilimin ne demek olduğunu çok kısaca özetlerseniz, bir de ne demek matematiksel olarak göstermek, şimdi onu da söylerseniz. İsterseniz doğal seçilimi ben tarif edeyim öncelikle. Lütfen. Şimdi öncelikle doğal sözcüğü nereden geliyor? Hemen onu ben size söyleyeyim. Türlerin kökeninin mesela hemen ilk bölümü şeydir. Bir tür yapay seçilim vurgusuyla açılır. Yani bir varyasyon, bir değişkenlik vurgusuyla canlıların bir sürü özellikleri bakımından farklılık gösterdiklerini, bireyden bireye farklılık gösterdiğini söyler. Mesela işte diyelim ki ineklerdeki süt verimi inekten ineğe değişir. Bir böceğin kanadının uzunluğu o böceğin işte hangi türe ait olursa olsun popülasyonları içinde ve popülasyonlar arasında değişir. Farklı farklı uzunluklar da vardır. Mesela insanda boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bunların hepsi bireyden bireye değişir. Dolayısıyla öncelikle bunun yapay seçilimle, ıslahla tabii ki, mesela süt verimi nasıl değiştiriliyorsa doğada da aynı şekilde aslında benzer süreçlerle değişebileceğini vurgular Darwin türlerin kökeninde. Bu yüzden yapay seçilim karşısında doğalı koyduğu için doğal seçilim. Yani doğada gerçekleşen bir doğal bir süreç olarak ortaya attığı için doğal sözcüğü vardır orada. Doğal seçilim şu demek, mesela diyelim ki vücut ağırlığı bakımından belli bir organizmada farklılıklar var. Diyelim ki belli bir vücut ağırlığı değerine sahip olan bireyler bir sonraki kuşağa daha çok yavrular bırakıyorlar. Bu şu olabilir, mesela vücut ağırlığı belli bir düzeye geçtiği zaman, mesela erkek vücut ağırlığı olsun, bu dişi tarafından şeydir, daha kolay tercih ediliyordur eşleşme için. Dolayısıyla iri vücutlu bireyler eşleşecekleri için onların çocukları da kalıtsal olarak iri vücutlu olacaklardır. Dolayısıyla bu eşleşme avantajı vücut büyüklüğü üzerinde devam ettiği sürece kuşaklar boyunca iri vücutlar oranı artacaktır. Dolayısıyla başlangıçtaki vücut büyüklüğü tayfı spektrumu içerisinden iri vücutlu olanlar yoluna doğru ne olacaktır? Popülasyon tür kayacaktır mesela. Seçilim budur. Bunun matematiği işte Mendel genetiği ve özellikle evrimleşen ve seçilen, mesela vücut büyüklüğüne sahip olan bireylerin frekanslarının giderek artışı üzerinden modellenen bir matematiktir. Yani bir tür frekans analizidir bakıldığı zaman. Bunların genetik temeli vardır. Genlerin frekansına, vücut büyüklüğünü büyük yapan gen varyantlarının frekansına göre bu modelleme yapılabilir. Dolayısıyla kural itibariyle doğal seçilimi herhangi bir şekilde aralarında üreme ve hayatta kalma farkı bir şekilde karmaşık biyolojisiyle bile olsa yaratan herhangi bir özellik için modellemek herhangi bir türden mümkün gözüküyor. Ve pek çok doğal seçilim örneğini biz aslında doğada görüyoruz. Yani dolayısıyla çok yaygın bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu tabii kanlı bıçaklı bir savaş veya mücadele değil bu. Doğrudan canlının biyolojisine bağlı ve bir sonraki kuşağa aktarılan yavru döl sayısının artışıyla ilgili bir istatistiksel bir tanımlama aslında. Evet. Güven Bey. Peki ben de şunu söyleyeyim. Geçen hafta Darwin'in 1859'da türlerin kökenini yazmadan önce biyolojide durumun ne olduğunu bir parça konuşmaya çalışmıştık. Evrim kuramını kabul etmek istemeyenlerin bile kabul etmek durumunda olduğu bir takım olgular var biyolojide, ya da Darwin evrimle ilgili düşüncelerini geliştirmeden önce Darwin öncesi biyolojinin kabul ettiği bir takım olgular var. Yani doğada bir çeşitlilik olduğu ve değişik türler arasında birbirlerine benzerlikler, bir takım bağlantılar olduğu biliniyor. Bunu ta antik Yunan döneminde Aristoteles'in yaptığı sınıflandırma çalışmalarından bu yana biliyoruz. Bir zaman dünyada olup şimdi olmayan türlerin olduğunu da biliyoruz. Bunu da fosillerden anlıyoruz. Yani soyu tükenmiş olan, artık canlılığı devam etmeyen türlerin kalıntıları elimizde var. Evrim kuramına inanmasak da bu olgular önümüzde. Bir de canlılarda değişkenlik olduğunu da görebiliyoruz. Yani gerek şansa bağlı koşullardan, doğal koşullardan ötürü özellikle küçük organizmalarda çok hızlı bir şekilde bu değişimi görmek mümkün. Öte yandan da az önce sizin bahsettiğiniz ıslah konusu, yani doğal seçilime karşı belki yapay seçilim diyebileceğimiz insan eliyle yapılan seçilimin yüzyıllardır kullanılan bir yöntem olduğunu biliyoruz. İşte köpek yetiştirenler belli bir tür, belli vasıflarını öne çıkarmak için köpeğin belli şekilde çiftleştirerek bunu becerebiliyorlar. Bütün bu olgular elimizin önümüzde dururken evrim kuramı benim anladığım kadarıyla bütün bu olguları daha önce yapılamamış bir şekilde birleştiren bir büyük genel çerçeve çiziyor. Dolayısıyla evrim kuramına İnanmayan insanların bile aslında kabul etmek durumunda olduğu bir sürü biyolojik olgu var gibi gözüküyor. Bu biyolojik olguları hepsini bir araya koyup bir arada baktığımız zaman da oradan belki evrim kuramını kabul etmek için atmamız gereken adım o kadar büyük bir adım da belki değil. Belki çok daha doğal olarak kabul edilebilecek bir adım. Ben biraz bu kanaatteyim. Siz nasıl düşünmüşsünüz? Evet. Şimdi tabii Türkiye'de evrim karşıtlığı aslında 1980'lerin ortasından itibaren yükselmeye başladı. Tabii 80 darbesinin büyük etkisi de var burada. İşte ideolojik olarak aslında çok daha sert bir ideolojik sağ çizgiye kaydığı için, yani devletin kendi ideolojisi de böyle ister istemez baktığımızda ve 1985 yılında aslında devlet eliyle orta öğretim müfredatına ilk defa biz evrim karşıtlığının yaratılışçılık şeklinde sokulduğunu görüyoruz. Dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın işte Amerika'daki yaratılışçı enstitüleri arayarak aslında insanlara davet ettiğini, konferanslar verdiklerini, hatta işte 60'ların ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılan Yaratılış Modeli adlı kitabın Türkçe'ye çevrilerek işte bütün öğretmenlere 30 bin adet basılıp ücretsiz dağıtıldığını biz biliyoruz. Bunlar çok net bilgiler. Dolayısıyla yaklaşık 35 yıllık süreç içerisinde zaten Türkiye'deki çok da sağlam olmayan evrimsel biyoloji bilgisi iyice kötürümleşiyor. Çünkü orta öğretimde zaten şey yok. Yani doğru, düzgün bir evrimsel biyoloji bilgisi yok. Temel bilgisi yok yani. Üniversitede bu yansıyor. Üniversitelerin biyoloji bölümlerinde zaten çok derme çatma ister istemez. Şimdi hal böyle olunca evrim karşıtlığının Türkiye'de bir de işte malum ideolojik sebeplerle, toplumsal sebeplerle yükselmesi çok normal aslında. Bu biraz da tabii evrimsel biyolojinin ister istemez zor bir konu olmasına kaynaklanıyor ama fakat bu tabii ki mazeret değil. Çünkü bu işi aktarması gereken eğiticiler aslında konuya baştan şüpheyle yaklaştıkları zaman ve işte sağlam bir evrimsel biyoloji bilgisi edinemedikleri zaman işte onların aktardığı kişiler, öğrenciler işte ve öğretmen adayları da aynı çerçevede aslında aynı eksik bilgiyle ve şüpheyle daha doğrusu akılları karışık olarak çıkmış oluyorlar okullarından. Tabii evrim karşıtlığı aslında Türkiye'ye çok ithal edilen bir şey. Ben 30'lardan bu yana olan çıkmış olan kitapları incelediğimde Türkiye'de en azından Latin harflerine basılmış olanları diğerlerini de biliyorum ama Osmanlıcam olmadığı için diğerlerini diye bir okumadım fakat biliyorum üzerlerinde çalışan arkadaşlardan. Şimdi çok net bir evrim karşıtlığı aslında hani devletin işte eğitme müdahalesi denli bir evrim karşıtlığı yok bakıldığı zaman. Bu daha çok işte 80 darbesinden sonra büyük hız kazanmış ve ilk kez resmiyete dökülmüş gözüküyor devlet eliyle evrim karşıtlığının Türkiye'ye sokulması. Fakat öte yandan da Türkiye aslında evrim ta 1870'lerin sonundan itibaren hep işte bir avam bir ilerici gelici kavgasının tam göbeğine düşmüş aslında. Birbiriyle çatışan siyasal ve ideolojik rakiplerin malzemesi haline gelmiş evrimsel biyoloji bilgisi. Zaten çok kötürüm girmiş. Ahmet Mithat Efendi'nin dağarcığındaki şeyler işte ilk evrime ilişkin bilgiler oradadır. Onlara baktığımız zaman onlar çok derme çatma 1870'lerin 80'lerin işte standart batıda tartışılan işte evrimsel biyolojik çerçevesi yok. Daha çok böyle işte biraz Alman Bulgar bilimcilerinin aslında popüler bilimcilerinin eserlerinden işte onların daha çok Fransızca versiyonlarından girmişe benziyor. Dolayısıyla tam bir çatışmanın göbeğine girmiş aslında Türkiye'nin siyasal işte dönüşüm sürecini düşünecek olursak işte. Fakat yine de işte devlet eliyle aslında o kadar büyük bir hani ilgiye haiz olan ve devlet eliyle aslında eğitime sokulmuş bir şey değil. 30'lardaki bütün Milli Eğitim Bakanlığı kitapları hani böyle inanca falan da böyle çok fazla karışmadan girmeden işte evrimsel biyoloji anlatmaya çalışır. Fakat bu giderek tabii şey olmuş yani kötürümleşmiş. 33'teki işte adına reform denilen işte şey var biliyorsunuz Almanların gelişi var. Alman Yahudilerinin Türkiye'ye gelişi var. Onların bir iğmesi elbette olmuş. Biyoloji eğitiminde evrimsel biyolojinin yükselmesi için. Özellikle Kurt Kosbeck'in çok büyük bir şeyi var, katkısı var. Fakat o da bir aslında gelenek oluşturamamış. Fakat buna rağmen kötürüm bir şekilde 80'lerin başına kadar gelmiş ve kitaplara. Hem lise kitaplarına girmiş. Yani az çok evrimsel biyolojinin döneminin modern çerçevesini andıran bilgiler var. Fakat sonrasında özellikle hani devlet eliyle dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1985'te artık Türkiye'de evrim karşıtlığının müfredata sokulduğunu görüyoruz ki aslında vahim olan ve bence şu anki bütün evrim karşıtlığını bütün yoğunluğu açıklayan şey bence bu. Yani bu 1980 darbesinin bu da pek üzerinde durulmayan, çünkü çok iyi bilinmeyen ama çok önemli bir yönüne işaret etmiş oluyorsunuz. Hangi başbakan? Özal mı? Tabii şeyde Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler'di. Vehbi yani Dinçerler, evet. Olsa gerek. Tam 1985'te, çünkü Creation Science Institute diye bir şey var Amerika'da. Yaratıcıların işte bir araya geldiği yer, öyle söyleyeyim. Oradan konferans vermek üzere Türkiye'ye getirildi. Devlet eliyle kitaplar bastırıldı. Elimde benim 3-5 tane sırf Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz bastırdığı evrim karşıtı propaganda yapan garip kitaplar var. O dönemden kalma. Yani maalesef onların çok acısını biz çekiyoruz aslında. Fakat bu da çok enteresan bir şey var aslında burada. Sancılı bir durum da var Türkiye'deki akademisyenler açısından. Şimdi özellikle 90'ların sonuna doğru Güneydoğu'daki çatışma ortamı çok malum. Çok sert bir ortam var her bakımdan baktığınızda. Şimdi o zaman işte Bilim Araştırma Vakfı diye bir vakıf var. Bu her tarafa şey gönderiyor. Ben de iyi hatırlıyorum o dönem, asistandım ama işte evrim karşıtı birer ikişer sayfalık işte şeyler, broşürler gönderiyor. Ve orada mesela bir tanesi şeydi işte, şöyle bir ifadeyi hiç unutmuyorum ben, Doğu Anadolu'daki bölücü terör ideolojisi Darwinizm'dir diye böyle. İşte o türden Aykut Kenci hedef gösteriliyordu. Çünkü 3-5 tane hoca, işte ben de onlara asistan olarak işte bir şekilde yardımcı oluyor idim o zaman kendi çapımda. İşte bir nevi işte evrimsel biyolojiyi evrim karşıtlığına karşı işte savunmak, evrimsel biyolojiyi kendi içeriğiyle anlatmak üzere bir inisiyatif oluşturmuşlardı. Şimdi tabii o zaman ben çok iyi hatırlıyorum bu 3-5 tane akademisyen Ankara'daki ve birkaç tanesi İstanbul'da. Bunlar Türkiye'deki biyologların veya işte evrimle bir şekilde bilimsel ilgisi bulunan başka işte alandaki meslektaşlarının katılımla ilgisini çekemiyorlar. Ortam çok sert olduğu için. Fakat çok enteresandır. Ne zaman şey oldu? 28 Şubat oldu. Gerçekleşti. Arkasından mesela bizim defalarca bu işte evrim karşıtlığına karşı yaptığımız konferanslara çağırdığımız fakat bir türlü getiremediğimiz pek çok insan birdenbire işte 28 Şubat'tan sonra işte malum iktidar el değiştirince fiili manada bunların hepsi birdenbire evrimci oldular. Yani böyle bir maalesef Türkiye Akademisi'nin bu evrimsel biyolojiye karşı yani evrim karşısındaki tavır açısından böyle bir ikiyüzlülüğü de vardır. Yani ortam müsait olduğu zaman aslında maalesef seslerini çıkarmaya başladılar. Dolayısıyla çok aslında karmaşık ve bence çok yönlü bir sorun baktığınızda. Sadece evrim karşıtlığı işte belli bir hani dini işte şeyin ideolojinin işte yükselmesiyle veya her neyse işte ideoloji arkasına işte sığınan grupların yükselmesiyle tarihsel olarak alakalı değil. Aynı zamanda ona karşı sağlıklı tepki verileme işinin veya bu tepki verilirken avam evrimcilik yapılmasının da aslında sonucu maalesef. Evet. Böyle bir karmaşık durumla karşı karşıyayız bence. Evet, süremiz de dolmak üzere. Yani iki çok ilginç kavram kullandığınız dikkatimi çekti. Ergi Bey, yani bir tanesi vulgar Alman bilimcilerden bahsettiniz. Biraz evet. Sonra da şimdi biraz önce de avam evrim anlayışından bahsettiniz. Aslında yani 12 Eylül darbesine hükmeden asıl yöneten yöneticilerin de en önemli özelliklerinden biri kelimenin her anlamıyla vulgar ve avam bir yaklaşım içinde olmalarıydı. İşte bunda olmalarıydı, da evet. Bir paralellik var galiba. Evet. Çok doğru tespit yaptınız hakikaten. Güven Bey, galiba burada noktalıyoruz bu programı. Evet, bu programı böylece bitirelim. Ben Türkiye'de evrim kuramıyla ilgili doğru sanılan yanlışlar diye bir liste çıkartıyorum. Bunun içinde 10 kalemlik doğru sanılan yanlışlar var şimdiye kadar çıkmış olan listede. Evrim kuramı serisini tamamlarken belki en son programlardan birinde Ergi Hoca'yı yeniden konuk olarak alalım ve bu doğru sanılan yanlışların tek tek üstünden gidelim diye umuyorum. Çünkü aslında belki 1980'li yıllarda evrim karşıtı bir hareket başlatan Türk Milli Eğitiminin de bu hareketi başlatırken ne yaptığının ne kadar farkında olup olmadığından da emin değilim. Daha doğrusu bilimsel olarak evrime karşı çıkmak için ellerindeki motivasyonların gerçekliğinden ya da gerçekten evrime karşı çıkmaları gerektiğinden de emin değilim. Bu meseleyi konuşmak önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü ne zaman evrimle ilgili bir şey söylense hep aynı yanlışlar tekrar ediliyor. Evet. Bugün evrim kuramını ve Türkiye'de evrimin durumunu konuştuk. Hacettepe Üniversitesi'nden biyoloji bölümünde öğretim üyesi Ergi Deniz Özsoy'du konuğumuz. Kendisini ileride bir başka programda yine konuk olarak programımızda ağırlayacağız. Ergi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Siz yolu olmak isterim. Kusura bakmayın. Kusura çok için. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Bir duyuruyu tekrarlayalım, evet, ve öylece bitirelim. İstanbul'da 4 yıl önce gözaltına alınıp İstanbul Narkotik Şube'de çırılçıplak soyularak aranan, sözlü ve fiziki polis şiddetine maruz kalan mimar Onur Yasercan serbest bırakıldıktan bir süre sonra uğradığı işkencenin travmasını atlatamayarak yaşamına son vermişti, hatırlayacaksınız. Yasercan'ın annesi Hatice Can da yaşadığı acıya dayanamayarak bir süre sonra intihar etmişti oğlunun ardından. Can'a gözaltındayken işkence yapmakla suçlanan polisler bugün bir kez daha hakim karşısında olacaklar. Saat 14'te Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmaya yapılan bir çağrı da var. Canlarımız için adalet istiyoruz başlığı taşıyor bu duyuru. Şu şekilde: İki canımızı kaybettik. Onur Yaser Can'ı işkence aldı, Hatice Can'ı adaletsizlik. İşkenceci polisler hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam ediyor ve aradan geçen 5 yıla rağmen hala hiçbir ceza almış değil. Devletin yürüttüğü cezasızlık politikası aynen sürdüğü müddetçe Onur Yaser gibi pırıl pırıl gençlerimiz yok yere heba almaya devam edecek. Davamızda haklıyız. Tek ihtiyacımız olan, senin de desteğinde büyüyecek olan kamuoyu gücü. Canlarımız için polis ve devlet şiddetine dur demek için, sürdürdüğümüz hukuk mücadelesine destek için 26 Mayıs 2015'te yani bugün saat 14'te 26 Mayıs özür dilerim 26 Mayıs 2015'te yani 14'te İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya seni de bekliyoruz. Sesimizi yükseltmeni, çağrımızı yaymanı diliyoruz demişler yapılan bu çağrıda. Evet. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.